Kakateko ela mi valio gaida ona sambuengo ya nakokato nabina okali kambo unengo nakozu akabamba ndabako inangai mwana mama nayebana ngoya Kakateko ela mi valio chance nangai e bana bandeko chance nangai nayebana ha Kanako kakateko ela mi valio gaida ona sambuengo ya Omengo nakozu akabamba ndabako inangai mwana mama nayebana ngoya Bijoue okasambu ha Nanako kakateko ela mi valio chance nangai eyebana bandeko Asosa ha Okamwe Okay.